त्याग। कहते हैं कि त्याग, त्याग क्या है? तो पहले दान कह चुके हैं ना, दान कह चुके हैं, अब यहां पर त्याग फिर क्या कह रहे हैं? तो इसलिए त्याग का अर्थ क्या लेते हैं कि त्याग का अर्थ यही है कि परमात्म प्राप्ति के लिए जो है वह संसार विषय प्रवृत्ति को त्याग दे, संन्यास। त्याग क्या है? त्यागे नैके अमृतत्वम आंशु। त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए यहां पर जिसलिए वहां पर दान अलग चीज हो गई और ये त्याग अलग चीज हो गया। संग त्याग देना, अब कहो गृहस्थ कैसे संग का त्यागेगा? गृहस्थ जो है जगत का संग त्याग करके एक महीना आश्रम में रहे, सत्संग करे, तो देखो त्याग दिया उसने, कुसंग का त्याग करके और सज्जन का संग में रहा तो संस्कार का परिवर्धन किया, ये त्याग उसने, ये त्याग। हाँ, पर किसी ने वो भी लिखा होगा जो हमने कहा, अक्रोध और क्षमा में अंतर ही है कि एक एक में जो है। अब देखो भाष्योत्कर्ष दीपिका या कोई किसी ने क्या लिखा है, प्राप्त क्रोध से उपशम, ध्यान में है ना, प्राप्त क्रोध का उपशम अक्रोध है और प्राप्त नहीं होना ये है क्षमा। तो दोनों में एक दृष्टि है, आप क्षमा भी जानते हैं अक्रोध भी जानते हैं, आप दृष्टि कर दीजिए तो वो दोनों लक्षण घट जाते हैं। कहते इसने क्षमा कर दिया है, इसने सहन कर लिया, इसने तो क्षमा कर दिया है, इसने सहन कर लिया, क्रोध तो आया पर सहन कर लिया, ये अक्रोध है और उसको जो है लिया ही नहीं जो है, तो ये जो है क्षमा है, ऐसा अंतर मानते हैं। तो ये हो गया त्याग। और शांति ही, शांति क्या है? तो अंतःकरण को, मन जो दौड़ता था ना, यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो जगत में जो बहुत मन दौड़ रहा है इसको जगत से आपको हटाना पड़ेगा। ये मन का उपशम, मन जो फैला हुआ है जगत में उसको हटा करके अंतस्थ परमेश्वर में लगाना, ये है उपशम। उधर भी देखते जाएगा, ऐसा लक्षण कहीं दिखे तो समझना चाहिए कि दैवी संपत्ति आधार है। बालक में ऐसा लक्षण दिखे तो समझ लेना चाहिए इसका आधार दैवी संपत्ति। तो कहीं कहीं देखिए वही प्रबल हो जाता है और कहीं कहीं क्या है कि वो दैवी संपत्ति वाला भी कुसंग से, कुसंग प्रबल हो जाता है, वो उसको दबा देता है। अरे अजामिल जैसे था, ब्राह्मण था, वेद का अध्ययन किया था, माता पिता की सेवा करता था, सब था, पर देखो कुसंग जो पड़ गया उससे क्या हो गया, तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। तो जन्म देखिए ब्राह्मण कुल में हुआ था और संस्कार भी छोटेपन में ब्राह्मण कुल का ही था, पर एक कुसंग के कारण जो है वो प्रबल पड़ गया तो हो जाता। तो ऐसी एक कहां से कौन सी प्रबलता आ जाए, प्रहलाद को आप देख लीजिए, प्रहलाद का असुर कुल है, वहां पर दैवी संपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है, पर प्रहलाद में देखिए पूरा जो है वह सत्व है, दैवी संपत्ति है, कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ा ना, मैंने अभी ही देखे ना, कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ा बिल्कुल, अजामिल में पड़ गया। अब अजामिल ब्राह्मण कुल में है फिर भी पड़ गया, और वो दैत्य कुल में है फिर भी उससे प्रभाव नहीं पड़ा, उसका पूर्व धरातल जो है पक्का है। और दूसरे जो है वह नारद जी का उपदेश जो माता गर्भावस्था में जो उसको सत्संग प्राप्त हुआ माता के माध्यम से, वो सत्संग उसके अंदर बहुत प्रकृष्ट है, ये बालक को ऐसा नहीं कि माता सुनती, वो बालक में संस्कार जाता है। इसलिए गर्भिणी माता को बहुत सावधानी अपेक्षित है। जैसा बालक को बनाना चाहती ऐसे चिंतन होना चाहिए, क्योंकि बालक में सब संस्कार जो है वो जाता है। तो ये देखो अंतर है। तो तीनों ही पृथक पृथक है। कहीं वो पूर्व का जो है इतना प्रबल होता है कि दूसरे को नहीं गृहित करता, अब कहीं क्या है कि वो ये प्रबल हो जाता है, बाय वातावरण प्रबल हो जाता है, उसको दबा देता है। कहीं वो जो अपना कुल परंपरा का जो है प्रभाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको दबा देता है। इसलिए कहा शांति ही और अपैशुनम। अपैशुन जानते, पिशुनता जानते, पिशुनता वो चुगली जिसको कहते हैं, इन दूसरे का जो दोष है उसका प्रकाशन का बहुत लोगों की आदत होती है कि किसी के दोष को जो है वह फैलाना समझ, इसकी बात यहां कहना, उसकी बात वहां कहना, उसकी बात यहां कहना, ये बहुत ही खराब आदत है। ये पिशुन बना, इसका राहित्य होना चाहिए। पर दोष प्रकाशन राहित्य और दूसरे लोग मानते हैं कि ये नहीं है, लेकिन पर दोष परोक्ष में कहना जो है वह पिशुनता है, उसी को कह देना पिशुनता नहीं। जिसका दोष आपको दिखता है उसी को कह देना ये पिशुनता नहीं, पर उसके परोक्ष में जो है वह दूसरे से कहना इसी का नाम पिशुनता, इसका राहित्य। थोड़ा अंतर हो गया ना। जैसे आपका देश दिखा और आपको एकांत में जाकर कह दिया, भाई ऐसा मालूम होता है, इतनी हिम्मत कम लोग रखते हैं, जब भाव हो तभी हिम्मत रख सकते हैं। और एक आपने परोक्ष में कहा, दूसरे को कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, फिर इसके पास आया, सारा समाज में सब विद्रोह का हेतु यही हो रहा। हाँ, वो घर में रहेगा जिसके प्रति संबंध है उसका दोष उसको नहीं कहेगा और दूसरे से कह देगा, और दूसरा फिर उससे कहेगा, फिर उससे कहेगा, फिर उसके पास आएगा, वो उसके अंदर ग्रंथि बन जाएगी, तो सारा दोष यही चल रहा है, जितने सब जगह यही चल रहा है। अरे तुम्हारा प्रेम है तो सीधे तुम उसी से क्यों नहीं कह देते, दूसरे से क्यों कहते हो? एक वो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो प्रेम क्या तुम्हारा फिर है? फिर क्या मत कहो, फिर किसी से मत कहो नाराज हो जाएगा। अरे प्रेम है तो नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है, दूसरे से कहो तो भले ही नाराज हो, उससे कहो तो क्यों नाराज होगा। पर सारे जो है जगत में तमाम दुख का हेतु यही हो रहा है, वो खुद सीधे दे। इसलिए कहा कि अपैनुष दैवी संपत्ति वाले को पिशुनपना कभी नहीं होना। महात्मा भी वैसे मैं है देखता हूं कि झगड़ा लगा देते एक दूसरे से, बात क्या है उसको सुना समझा नहीं तब तक दूसरे से कह दिया, वो भी गलत कह दिया, जो बात है उसको भी सुना समझा नहीं, अनुमान लगा लिया, अब दूसरे कह दिया उसको क्रोध आ गया, उसको क्रोध आएगा झगड़ा शुरू हो गया, ये बहुत ही खराब है। परमार्थदर्शी को इसको सर्वथा छोड़ना चाहिए, अपैनुषम अपैशुनम। और जो परमार्थदर्शी है उसमें दया होना चाहिए। ये जो भूतों में जो दुख है वो दुख को दूर करने का स्वाभाविक जो है प्रयास होना चाहिए, उसके अंदर दया होनी चाहिए, उसमें कृपा का भाव, दूसरे को दुख को दूर करने की ऐसा अंदर एक वृत्ति बनी चाहिए, वो हो गया दया। भूतेषु दुखितेषु कृपा और अलोलोकतम, ये बहुत सावधानी अपेक्षित है। ये जो लोलुपपना होता है ना, लोलुपपना, ये जो विषय सामने आता है तो जो इंद्री की में लोलुपता आती, मिठाई दिखाई दी रसगुल्ला तो जीभ में पानी आने लगता है, लोलुपपना आता है कि इसको हम भोजन करते समय भी लोलुपपना, ऐसे विषयों के सन्निधान में जो मन इंद्री में लोलुपपना आता है ये बहुत बड़ा दोष है। भगवत मार्ग में ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए कहा अलोलुप्तम और मार्दवम, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। क्रूर स्वभाव दैवी संपत्ति का लक्षण नहीं है, केवल न्याय में हो चाहे अन्याय में हो, क्रूरता जो है दैवी संपत्ति का लक्षण नहीं है, मृदुता लक्षण है दैवी संपत्ति। ऐसा बोले, ऐसा व्यवहार करे कि दूसरे के हृदय को ठंडा कर दे, झूठ नहीं बोले पर अपना व्यवहार क्रूर व्यवहार न करे। व्यवहार में क्रूरता मन वाणी शरीर से क्रौर्य का उपलक्षित है, क्रूरता नहीं आनी चाहिए जो दूसरे के हृदय का छेदन कर दे। वही बात कहनी है, प्रेम से कहे, भाव से कहे, और उसको इस ढंग से न कहे कि जिससे जो है वह दूसरे का हृदय छीन ले, विचार से बोले। इसे कहते अक्रौर्यम, ये जो है मार्दवम, मृदुता। मृदुता वही है क्रूरता का अभाव, अहीन। आजकल देखो लोप हो रहा है, पहले ये बहुत था, समाज में लोगों को लज्जा रहती थी, भाई हम गिरुआ पहने हैं तो इसकी लज्जा रखना है, हम इस कुल में उत्पन्न हुए थे इसकी लज्जा रखना, यानी इसके विपरीत कर्म के प्रति सावधान हो जाता। अब तो किसी को लज्जा नहीं, सब निर्लज्ज हो गए, कोई भी आकर रहा न वेश की लज्जा है, न अपने संप्रदाय की लज्जा है, न परंपरा की लज्जा है, न कुल की लज्जा, कोई लज्जा नहीं रही। आधुनिक शिक्षा ने तो निर्लज्ज बना दिया, ये देवी संपत्ति है लज्जा। लज्जा एक मर्यादा में रखती है, चित्त को संयमित रखती है। ये जो है वह एक दैवी संपत्ति है लज्जा, अकार्य प्रवृत्ति की प्रतिबंधिका है। जो कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य करने का संकल्प हो तो लज्जा उसका प्रतिबंध कर देती है, उसको प्रतिबंधित कर देती है। तो अकार्य प्रवृत्ति की प्रतिबंधिका है लज्जा, इसलिए ये दैवी संपत्ति है। तो ही और अचापलम, साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मन वाणी शरीर चपल नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। बिना काम के बोलना कोई प्रयोजन नहीं बोलने का, बिना काम के बोलना, बिना काम के हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कहीं बैठे पैर हिला रहा है, हाथे हिला रहा है, ये नाखूने खा रहा है, कहीं काने मर, बिना काम के कोई उसका प्रयोजन नहीं है, पर चपल है, शरीर में चपलता है, वाणी में चपलता है, अब मन में, फिर मन कैसी जो है वह स्थिर होगा। तो कहते ई इसका अभाव होना चाहिए अचापल। तो बिना प्रयोजन के वाक का, हाथ का, पैर का, इन इत्यादि जो इंद्रियां हैं इनकी व्यापार को व्यापार में नहीं लगाना, ये हो गया अचापलम। थोड़ा भाष्य देख लीजिए कि अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। सत्य क्या है? सत्यम आप प्रिय अनृत वर्जितम, झूठ नहीं बोले और कटु नहीं बोले, इसी का नाम सत्य है। वर्जितम, हाँ ठीक है, सत्यम अप्रिय अनृत वर्जितम, वर्जितम ठीक है, पीड़ा में तो वर्जनम था ना, पीड़ा वर्जनम है, अनित वर्जितम वाक्यम, ऐसा कुछ अध्याय कर ले। यथा वही अनित वर्जितम का अगले आगे के साथ जाएगा, यथा भूतार्थ वचन, अनित वर्जितम यथा भूतार्थ वचन, उसी का विशेषण बनेगा कि जैसा आप जानते हैं, जैसा सुने हैं, उसी प्रकार बोल देना। लेकिन वो बोलने में इतनी चीज का ध्यान रखना कि वह अप्रिय न हो, वह अप्रिय न हो, झूठ न हो। अब क्रोध क्या है? परैः आकृष्टस्य अभीतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य। देखिए प्राप्तस्य क्रोध से भाष्यकार भगवान ने लिखा ना, दूसरा कोई गाली दे दिया, दूसरा अपने ऊपर क्रोध किया तो अपने पर भी क्रोध प्राप्त होगा, तो उसको उपशमनम, उसको दबा देना, विचार से रोक देना। एक को भूत लग जाए तो अपने सिर पर भूत नहीं ले आना चाहिए, बीमारी तो यही है ना, एक को भूत लग गया तो गाली दे रहा है तो अपने सिर पर क्यों भूत ले आते हो तुम, फिर तो दो भूत लड़ेंगे, दुनिया तमाशा देखेगी। तो वो भूत अपने सिर पर मत आने दो तो फेल हो जाएगा, एक भूत क्या करेगा, किससे लड़ेगा, इसलिए उसको अपने सिर पर नहीं आने दें। यह है अक्रोध, क्रोध से उपशमनम। त्याग है क्या है, संन्यासा कहते त्याग बने जो है दान, कहते दान तो पहले कह दिया ना, पूर्वम दानस्य उक्तत्वा, पहले दान कहा जा चुका है। शांति क्या है, अंतःकरणोपशम, अंतःकरण को जो है शांत रखना। अपयिशुन क्या है, अपिशुनता, परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम, पररंध्रम अप्रकटीकरणम, अच्छा पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम, उसको पैशुनम के साथ दूसरे का दोष जो है उसको प्रकट करना, कहां प्रकट करना, दूसरे से, दूसरे के सामने दूसरे के दोष को प्रकट करना, यह है पैशुन। तद अभाव, उसका अभाव, अपैशुनम। दया कृपा भूतेषु, किन पर कृपा, किन पर करना है, जो दुखी है उन पर कृपा करना, दुखितेषु। अलोलुप्तम इंद्रियाणाम विशेष सन्निधौ अविक्रिया, विषय सामने है पर इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, विषय सामने होने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यही है अलोलुप्त। मार्दवम क्या है, मृदुता, अकौर्य अक्रौर्य, क्रूरता का अभाव। ह्री क्या है, लज्जा। अचापलम असति प्रयोजने, अचापल क्या है, प्रयोजन के बिना वाक पाणी पादादि नाम अव्यापारयित्व, ये वाक पाणी पादि को है व्यापार में नहीं लगाना। थोड़ी सी टीका है, देखिए त्याग शब्द न दानम कस्मान नोच्यते, त्याग शब्द से दान क्यों नहीं कह दिया, तो कहा पूर्वम उक्तत्वात्, पहले कह दिया गया। तत्रा लज्जा क्या है, अकार्यानुवृत्ति हेतु गर्हा निमित्ता मनोवृत्ति, अकार्य अनुवृत्ति हेतु गर्हा निमित्तक, मैंने उसे जो घृणा होना, इन्होंने दूसरे ढंग से ले लिया ना, अकार्य अनुवृत्ति जो अकार्य अनुवृत्ति नहीं है, वो बात हमारे में तो अनुवृत्ति है तो हमारा पहले लगा लीजिए, अकार्य अनुवृत्ति हेतु निवृत्ति हेतु, ठीक है अकार्य निवृत्ति हेतु है गर्हा निवृत्ता मनोवृत्ति। गर्हा क्या है, निंदा निवृत्तक जो है, लोग हमको क्या कहेंगे है? लज्जा इसी में आती है ना, हमने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो निवृत्ति पाठ ठीक है। हाँ उसी से लज्जा होती है, गर्हा निमित्ता, गर्हा उसमें निमित्त है, लोग हमको क्या कहेंगे हैं, और विचार नहीं है पर लोग क्या कहेंगे, तो इससे क्या होता है कि वो, और हमने एक बताया था ना, वो भी बहुत अच्छा लक्षण है, क्या बताया था हैं, क्या बताया था याद है आपको, अकार्य प्रवृत्ति के आरंभ में उसकी प्रतिबंधिका लोक लज्जा, प्रतिबंध लगाने वाली जो लोक लज्जा है वो वही है, तो ये हो गया। अब तो हैं हाँ संन्यास, वैसे तो जो लोग ऐसा मानते हैं यानी पहले सन्यासी का ले लिया, गृहस्थ का ले लिया, वानप्रस्थ का ले लिया, और वहां से लेकर के कहां से ऋजुत्व से लेकर के ब्राह्मण का ले लिया, समझे ना, ऋजुत्व से लेकर के ब्राह्मण का ले लिया, ऋजुत्व अहिंसा सत्य अक्रोध, समझे आप कि नहीं, कि तो ले लिया ब्राह्मण का, और यहां तक ह्रीर चापलम यहां तक, हाँ, और तेज क्षमा से ले लेगी क्षत्रिय का आगे से, ध्यान में आए ना, और शौच आद्रोह नाति मान्यता ये ले लेंगे वैश्य का, ऐसे करके लेते नहीं, शौच और अद्रोह ले लिया वैश्य का और नाति मान्यता ले लिया शूद्र का, ऐसे लेते हैं, शायद एक मधुसूदन जी ने लिया है और किसी ने तो नहीं लिया है, हाँ किसी ने लिया है, तो इसको अब यहीं रहन दें, ये दैवी संपत्ति पूरी तो नहीं हुई, और सूचना यही है कि अब चल रही है ना, तो दैवी संपत्ति के विषय में ये दो श्लोक हो गए, अवयम सप्त संतुष्टि ज्ञान योग व्यवस्थित दानं धमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप अहंकार सत्य मन अक्रोध त्याग शांति शांति परिचित दया भूतेष्ट रोगोत्तम मार्गम देवता। अब उसके बाद कुछ लोग इसका विभाग ऐसा मानते हैं कि एक विभाग उसने बताया था ना, ऐसा विभाग मानते हैं कि पहला जो है ना सन्यासी का वो सन्यासी अभयम तत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, अब इसके बाद जो है वह आ गया जो है वह ये दान इत्यादि गृहस्थ को ले, दान धन के यज्ञ स्वाध्याय तब और उसके बाद जो है वह ब्राह्मण को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के कहा अहिंसा सत्य मत क्रोध त्याग शांति उत्तम माधवम विरोधा, अब क्षत्रिय को लेकर के आगे तेजक समाधि क्षत्रिय को लेकर के ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उसे तो भाषण में भी चर्चा नहीं है, टीका नहीं हो तो थोड़ी सी टीका लेते दैवी संपदम प्राप्त विशेषणां का विशेषणां कराणी अति संस्थी हो गया, दैवी संपत्ति को जो प्राप्त किया है उसके और भी विशेषण, इतना जरूर ध्यान रखेगा कि दैवी संपत्ति जैसे पहले तीन विभाग किया सत्व रज तो सत्व को लेकर के दैवी संपत्ति और रजोगुण तमोगुण को लेकर के आतुरी संपत्ति, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रजोगुण बीच में है ना तो कभी सत्वाभिमुख होता है तो दैवी संपत्ति में, और कभी तामसा भी नहीं, जैसे धारा कभी इधर चली जाए तो कभी इधर चली जाए, ये रजोगुण बीच में, इसलिए सत्वाभिमुख होता है तो सत्व के साथ, इसी प्रकार गीता में देखेंगे कि मार्ग में दो ही भी कर्म योगी नहीं योगी नाम और ज्ञान योगी साधक, तो दो ही लिया मार्ग ना, और ये भक्ति भगवती बीच में है, ये कभी ज्ञान ज्ञान मार्ग में किसके संबंध उसके साधनों के भाव जो है आपका भाव इधर से संबंधित हो सकता अथवा कर्मयोग से भी संबंधित हो, कारण में भी जो है जब भक्ति आ गई उपासना आ गई तो विशिष्ट फल है। कुछ लोग उसको तीन माने ज्ञान परक स्वतंत्र और गीता को देखने से यही लगता है कि इसीलिए अलग मार्ग नहीं दिया भक्ति क्योंकि चर्चा जगह जगह आई पर अलग मार्ग करेंगे जहाँ मार्ग का निरूपण हुआ कि दो मार्ग हमने दृष्टि के आरंभ किया तो उसमें ज्ञान और कर्म अब भाव इधर भी लग जाएगा उधर विशेषता आएगी उसमें तो उसका करीब को तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि रजोगुण तमोगुण ये है वस्तु का आश्रित पर कहीं कहीं रजोगुण जो है तत्व बिंदु जब होता है तो सही संपत्ति नहीं थी। स्वामी कोई भी जो कर्म है थोड़ा ज्ञान कोई भी करे तो उसमें तो भाव तो होना जरूरी है। हाँ भाव भाई बिना भाव के भी होता है क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व तो मानने बिना भी कर्म होता है देवता का मान लेते हैं और वो ये कर्मकांड के समान हो जाता है। देखिए तमाम कर्म ऐसे हैं कि जो विज्ञान के ये मिला दिया ऐसा फल हो वहां तो खाली कर्म की ही विशेषता हो गई वहां पर भाव नहीं है कर्म की विशेषता और दूसरे में ईश्वर अस्तित्व मान करके ईश्वर संबंधित उसको करने से एक तो भाव करते देवता का तो प्रधान हो जाता है एक में कर्म तत्व लेकिन कुछ भाव तो रहेगा ये कर्म के भाव रहेगा कर्म का चुनाव पर प्रधानता किस लोक में भी आप देखेंगे कि व्यक्ति काम कर रहा है और उसको पैसा मिलता है पर उसका जीवन कर्तव्य प्रधान है धर्म प्रधान है कि पैसा प्रधान है इसमें अंतर हो जाएगा नहीं तो एक का जीवन ऐसा है कि पैसे को व्यवहारिक मानता है व्यवहारिक मान करके उसका उपयोग करता है लेकिन उसका जीवन पैसा प्रधान नहीं उसका जीवन धर्म क्योंकि जहाँ धर्म में चोट पहुंचे तो ऐसी जगह पैसा नहीं लेगा तो प्रधानता हो गई किसकी वहां पर तो व्यवहारिक व्यवहार के लिए पैसा लेने पर भी व्यक्ति का जीवन धर्म और आज भी ऐसे लोग हैं जो हम लोग कष्ट में गए थे व्यक्ति ने बताया एक अफसर का किसी दूसरे विभाग का किस्तर तो उसने नीचे वाले ने बताया कि जो है वह ऐसे ऐसे पोस्ट पर वो रहे कि लाखों रुपया ऐसे उनके पास जो है आए और जो है वह एक पैसा भी इस प्रकार का उन्होंने नहीं लिया और कर्तव्य प्रधान होकर के अपने जो सर्विस में जो मिला उसकी जो है अपने उपयोग कराए बारिश कराए तो ऐसे लोग कि जो पैसा तो व्यवहार के लिए जरूर पर अधर्म पर खड़ा होकर के पैसे का दें तो जीवन को धर्म प्रधान कर्तव्य प्रधान इसी प्रकार प्रधानता की आपके बिना नहीं होता पर प्रधानता किस चीज की है तो प्रधानता जो है कहीं सत्व के लिए सत्व प्राप्ति के लिए रजोगुण भी शुभ कर्म होता है ना उसका हम आधार बनाते हैं तो वहां पर वो सत्व के है और नहीं तो कहां ले जाएगा वो तो प्रवृत्ति हमारे लिए दुर्लक्ष के कारण कर तो इसी को कहते हैं कि दैवीं संपदम प्राप्त करते विशेषण प्राणी समाधि शौच समाधि शौच नाभिमानिता संपदम दैवी भवंति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत तेज क्या है तेज ये है कि पागल तेजस्विता एक ऐसी होती है कि जो मूढ़ जन है वो उसको अभिभूत नहीं कर सकते नहीं तो तेजस्विता नहीं हो तो व्यक्ति अंदर से न जाने पर भी दूसरे की बात से अद्भुत हो जाता है। और जो अंदर से सच होता है उसमें एक प्रकार का तेज, वो तेज के कारण जो है कोई कितना भी माया से जो है वह व्यवहार करे, कोई भी कितना भी जो है अपना तर्क वितर्क सब रखे पर उसकी बुद्धि अद्भुत नहीं होती, क्योंकि उसका आधार बड़ा फिर तो यही मानते हैं कि पागल प्रबल होता वो क्या है कि मूढ़े ही अनुभव तुम अशक्य अशक्य हो, कोई कोई चेतकार है उग्रता नहीं समझना, एक का अर्थ उग्रता नहीं चुनाव आदि नहीं तो दूसरे जगह की अर्थ अलग है। तो उग्रता जो है वह तेज का अर्थ नहीं है, बल्कि कहता है कि जो है विपरीत वृत्तियों के द्वारा अद्भुत न होना चाहिए, एक ही एक ही। और क्षमा, क्षमा क्या है, कोई मान लीजिए कि जो है गाली दे दिया आपको, आप पर क्रोधित हो, आपको मार भी दिया, आपके अंदर किसी प्रकार की विक्रिया न उत्पन्न हो, आप अपने साक्षी भाव में ही रहे, आपके अंदर किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न नहीं, ये विक्रिया की अनुत्पत्ति, इसका नाम है क्षमा। आप क्रोध पहले आ चुका है, अरे क्या इसके ऊपर वाले श्लोक में अहिंसा सत्य म क्रोध है। आप क्रोध में और क्षमा में क्या अंतर है, क्रोध और क्षमा में ये अंतर मानते कि उत्पन्न हो जाने के बाद बुरा लगने के बाद भी जो आप जो है वह क्रोध नहीं करते, देव क्रोध देव को रोक वो है आपको, और उत्पन्न होना ही नहीं है क्षमा, क्षमा में उत्पन्न होना ही विपरीत वृत्ति का उत्पन्न न हो। और अक्रोध में क्या है कि वो वृत्ति उत्पन्न होने पर भी उसको सहन करो, ऐसा अंतर शायद किसी ने दिखा लोगों ने। क्षमा शब्द तो सापेक्ष है, क्षमा शब्द सापेक्ष है, आक्रोध शब्द भी सापेक्ष ही है, समझा कि पर दोनों में अंतर ही है, दोनों में अंतर मेरा ख्याल किसने लिखा मकसद कि दो शब्दों का प्रयोग हो गया, बुद्धि दैवीय संपत्ति में क्षमा का भी प्रयोग हो गया, अक्रोध का भी प्रयोग हो गया। तो अक्रोध को ऐसा मानते हैं कि वह उत्पन्न वृत्ति का प्रशमन, ये है अक्रोध, और वृत्ति का उत्पन्न होना ही नहीं, विपरीत वृत्ति का उत्पन्न होना ही नहीं देखा, ये दोनों की तुल्यता भाषवत का शब्द है, दोनों की तुल्यता जो है तुल्यता वेद जो है दोनों में अक्रोध और एक है, इन दोनों में भेद इन्होंने दिया है, किसी ने दिया होगा भाषवत के भाभी, तो इस प्रकार जो है वो दोनों में भेद है इतना। तो ये क्षमित होकर सामर्थ्य है, देखिए दो चीज इतना भी समझ उसके थोड़ी चीज और भी समझ, कि बहुत लोग तो क्या करेंगे अब वो सामर्थ्य ही नहीं है तो क्या बोले, समय है इसमें सामर्थ्य नहीं है, तो वो तो जो है वह समय करके रखते हैं, ऐसा नहीं सामर्थ्य भी है, सामर्थ्य भी है फिर भी अंदर दृष्टि नहीं उत्पन्न, ये कैसे होगा, मान लीजिए कोई सन्यासी है और उसने संन्यास लिया प्रतिज्ञा कर दिया, अभी हम सर्वभूत प्रथम कोई कैसा भी व्यवहार मेरे प्रति कर सकता है, पर मेरे अंदर उसके प्रति कोई, क्योंकि मैं सर्वात्मभाव का उपासक हूँ। सर सर्वात्मभाव का उपासक हूँ तो उसमें दो चीज बनी। एक तो क्या कि जब सर्वात्म भाव को आप जो है भावना करें, तो जैसे आपके दांत से आपके जीव कट भी जाए तो क्या हो? अब क्रोध के पक्ष दांत के पक्ष से क्रोध मिल जाए, देखिए ये सर्वात्म भाव हो गए। जैसे पूरे शरीर में हमारा आत्मभाव है, तो एक से दूसरा जो है वह लड़ गया तो फिर जो है वह कोई दूसरा अर्थ को तो भेज देता है। दूसरी चीज क्या है कि आप साक्ष्य जब जब सारे जो है व्यवहार से ऊपर उठ सके आप अपने दृष्टा स्वरूप में है, ये सारा देखे हो रहा है, सारा जैसे हो रहा है तो आप में उसमें सत्य तो ही नहीं रहेगा। जब सत्य ही नहीं रहेगा तब नाटक में कहीं बाहर से क्रोध भी आए तो क्रोध कहाँ से होगा? अंदर से क्रोध होगा क्या? अंदर से क्रोध इसलिए क्षमा की स्थिति विशेष ज्ञान उद्भवी उद्भवी तो वित्तीय दृष्टि में जो है वह उद्भव नहीं होगा और सर्वात्मा। इसलिए कहा कि क्रोध तेज क्षमा। अब विशिष्ट जब मानते हैं, जो लोग विशिष्ट मानते हैं तो क्षत्रिय का मान लेते हैं, तो क्षत्रिय में तेज ये एक प्रकार का तेज विशेष है और वो उसमें जो है दैवी संपत्ति एक है तो जो है वह क्षमा भी, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़ी को भी जो है वो क्षमा कर देते, तो ये देवी संपत्ति का आधार उसका हो जाएगा आधार। और वस्तु तो यहाँ तो साधन मात्र के लिए है। अब रीति रीति क्या है? रीति एक प्रकार की वृत्ति आपके अंदर है, ऐसे अंदर है कि कई बार जो है आप कार्य करते हैं शरीर इंद्रिय इत्यादि थक जाते हैं, तो ठीक आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि जिससे आप रोक के रखते हैं, वो गिरना चाहते हैं पर आप रोक रहे धारण शक्ति बनाए शरीर इंद्रिय इत्यादि जो है थक जाने पर भी जो धारण कर लेना, ये है एक प्रकार का जो है ये है वृत्ति, ये अंतकरण की वृत्ति, ये सभी अंतकरण की वृत्ति है ना, समाज भी वृत्ति है, क्रोध भी वृत्ति है और वृत्ति और वृत्ति में सात्विक वृत्ति सात्विक वृत्ति तो है ही राजस्थान को भी जो है वृत्ति हो पर वो है वृत्ति धृति एक कहते हैं कि इसमें किसमें धृति रहेगी, इसकी धृति किसमें रहेगी? अपने भाव में इसकी धृति रहेगी, धृति है वही, पर ये दैवी संपत्ति से संबंधित जब हो जाएगी तब किसमें किसमें धृति रहेगी? आपको साधना में जो है वह धृति रहेगी, आपको जो है वह जो विचार है इसी में धृति रहेगी। मतलब साधक का तो जैसे बहुत चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि शत्रु का नाश हो, इस प्रकार का हम अनुष्ठान करते हैं शत्रु का नाश, तो मान लीजिए साधक का शत्रु कौन तो उसका विनियोग किस में होगा, किस शत्रु पर विनियोग होगा? उस अनुष्ठान का विनियोग काम क्रोध आदि पर होगा ना, और जिसको बाह्य शत्रु दिखाई देता है वह उसका विनियोग किसमें करेगा? मान लीजिए कि केवल स्तोत्र का आप पाठ करते हैं उसमें फलश्रुति जो है पुत्रवान की दिमाग इत्यादि आवेगा, तो अब आप सन्यासी हैं या आप जो है वह ब्रह्मचारी हैं, आपको पुत्रवान का कोई संबंध नहीं है, पर वहां पर आपकी दृष्टि कहां जाए? आपके अंतःकरण में ज्ञान रूपी विचार रूपी पुत्र उत्पन्न हो। बहुत लोग तो पाठे सोचे थे बदल करते एक दूसरे में क्या विचार है। हम पाठ जब करते हैं तो हमारी जो हमारे जो शत्रु है या हमारी जो परिस्थितियाँ है उसको दूर करने के लिए करते हैं, नहीं तो करें क्यों, पाठ पाठी क्यों करते हैं। इसी प्रकार ये स्थिति है, ये स्थिति क्षत्रिय को युद्ध में दिखती है, ऐसे जो है वो जैविक संस्कृति वाले को किसमें दिखती है, मतलब अपने को संभाल के रख लो। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो चीजें इस प्रकार का जो क्षत्रिय के साथ जब लेंगे तो ये उसका धर्म, इस धर्म में वह निश्चित होता है तो वह फिर दैवी संपत्ति में जाए। इस धर्म में से वही बताया स्वप्न धर्म शोकम विषादम न विमुंचित था दिशा पाठ काम वो आगे अभी आए इसका विवरण आएगा सब। तो ये बता दिया कि अंतकरण वृत्ति विशेष जो है जिसके जो है ये शरीर इंद्रिय इत्यादि गिरते नहीं, ये थकाव को प्राप्त नहीं, ये आलस्य को प्राप्त नहीं, ये अपने साधन में अपनी स्थिति में जागृत उसी का नाम है। वही लगाने की विद्या या धारे वो आएगा एक ही आएगा योगी का योगी का क्या होगा, योगी में धृति यही काम है, जो साधक होगा उसमें धृति ये होगा। और दूसरा हमने जो कहा कि जो वर्ण के अनुसार जो ले लेते हैं वो कहते इसको धर्म मानते हैं, जिसमें ये जो निश्चित होगा तो फिर आगे धर्म के पालन के कारण जो है वो देवी संस्कृति भी चलती है, क्योंकि वहां उसकी परीक्षा यही होगी ना, देवी संस्कृति क्षत्रिय में भी तो होगी पर वहां जो है वह युद्ध क्षेत्र में ही तो उसकी स्थिति, युद्ध क्षेत्र में अन्य चीज नहीं है, ये दिखाई देती है ना उसकी, उसका वो गुण दिखाई देती है। मानेंगे तो सभी के कल की दान शीलता में क्या विशेषता है, क्षत्रिय तो सभी दान देती है, तो उसकी दान शीलता में कोई विशेषता ठीक है, जब आप प्रसंग देखेंगे तो इतनी विलक्षणता थी कि दूसरे को खुल भी नहीं सकता है। अरे अर्जुन को जब चक्कर हुई तो भगवान जो है वह लेकर के एक बार जो है वो गए ब्राह्मण का रूप में, अब बहुत बरसा भयंकर बरसा और कहा कि ऐसा जो है इस सीता के लिए हमारे संबंधी का मृत हो गया है, सीता के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। श्री ऋषि के पास गए, श्री ऋषि ने कहा चंदन के, कहा कि नहीं ऐसे नहीं, नीली लकड़ी नहीं, पानी का स्पर्श नहीं, अब आई इतनी बरसा है तब गीला हो गई लकड़ी कहाँ मिलेगी, गीली लकड़ी जो है वो जो भी गीली लकड़ी आ गए उसको कहती है हमको चाहिए। कर्ण के पास जब गए तो कर्ण ने जब तुरंत उसने अपना दरवाजा जो चंदन का लगा था तुरंत तोड़ा, मकान में जो चंदन का दरवाजा लगा था उसको तुरंत तोड़ा, ये स्फुट होना चाहिए ना अंदर, इसकी विशेष है ये सब अंतकरण की वृत्ति विशेष है। तो जहाँ है जिस प्रसंग में अंत में देखिए तो भगवान ने कितनी परीक्षा ली है, दान स्वर्ण का दान का जो है वो कैसे उसमें अब कैसा धैर्य रहा होता उसका, मृत्यु के समय में कितना धैर्य होता है। तो आपने अपने प्रसंग में जो है ये बातें सब पहली संपत्ति की है दादा के लिए और शौचम, शौच तो आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार का जो है विशेष रूप से माना गया है, बाहर कैसा है कि मृतिका अब तो जो है साबुन हो गया, पहले तो जो है वह जल मृतिका गोबर गोमूत्र ये सब जो है शुद्धि की है, अब युग बदल गया अब इसका अर्थ दूसरा करना होकर शास्त्रीय अर्थ ही करता है, करते हैं इससे सफाई हो सकती है पर शुद्धि नहीं, साबुन से सफाई होगी पर शुद्धि तो गोबर से होगी, सफा होना एक चीज है और कपड़ा शुद्ध होने ही सफा होने में और शुद्ध होने में शुद्धि के लिए पंचकर्म की आवश्यकता है, सफाई के लिए थोड़ा पंचकर्म की। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके मानते हैं कि शौच जो है बाहर तो जल गोबर मृतिका इत्यादि के द्वारा शुद्धि और मन का